ननु आत्मा चेत अनात्मन तत्त्वम् तदा अनात्म संबंध तस्य असंगत्वादि हानि रहता है। आत्मा अनात्म का तत्व है आत्मा, अनात्मन तत्त्वम् तदा अनात्म संबंध तो आत्मा में अनात्मा का संबंध है, उसका वास्तव स्वरूप है तो अनात्मा है, उसका वास्तव स्वरूप आत्मा तो आत्मा के साथ अनात्मा संबंध होगा तो तस्य आत्मन असंगत्व हानि अतः अनात्मेति अनात्म तत्त्वम् अन्वेति ह्यात्मा संगो गुणो द्वयः स्वतः सिद्धौ न चेत् सिद्धेत् किमन्यद् भेषजं ततः। अनात्मतत्त्वम् आत्मा असंगो अगुण अद्वय अनात्मतत्त्वम् एति अनात्मतत्त्वम् अन्वेति स्वतसिद्धौ स्वतसिद्ध है तो आत्मस्वरूप हुआ, अनात्मतत्त्व सत्य सिद्ध होगा तो आत्मस्वरूप हुआ, और न चेत् सिद्धेत् और दे स्वतः सिद्ध नहीं है आत्मा से सिद्ध होगा, आत्मा से स्वतः सिद्ध तो जड़ जड़ हो तो सिद्ध नहीं होगा, और यदि सिद्ध होता है तो स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप होगा, और सिद्ध नहीं होता है तो किमनत भेषजम फिर उसको साधक कौन है, यदि सिद्ध कौन करेगा, आत्मा प्रकाश करेगा नहीं कहेगा तो कैसे करेगा, आत्मा से भिन्न पदार्थ नहीं है, आत्मा वास्तव स्वरूप है अध्यस्त है तो प्रकाश अध्यत्त हो गया तो आत्मरूप से सिद्ध हुआ, आत्मरूप से सिद्ध हुआ तो अलग पदार्थ नहीं, आत्मा के रूप से सिद्ध नहीं होगा तो अन्य का प्रकाशक कोई नहीं, साधक कौन होगा, किम अन्य द्वेषजम प्रकाश साधक कौन होगा। आरोपित कृत गुण दोषाभ्याम अधिष्ठान से वस्तु तो न स्पर्शती प्रसिद्धम, अनात्मा का गुण आदि इतने है अनात्म तत्व आत्मतत्व एति आत्मतत्व में सब आरोपित है, तो आरोपित का गुण कृत गुण दोषाभ्याम अधिष्ठान का संबंध नहीं है, आत्मन असंगत्वात् अनात्म साधकत्व युगात् आत्मा असंग होने से क्या होगा, अनात्म के साथ उसका संग संबंध है नहीं, नहीं तो उसका साधक भी नहीं होगा, जो साधक मानते अध्यस्त गुण का प्रकाश अध्यस्त तादात्म होने पर मिथ्या होने पर अध्यस्त तादात्म होगा, नहीं तो उसका साधक भी नहीं बनेगा, तद्वत अनात्मा भी स्वतः नहीं आत्मनो असंगत्वात् अनात्म साधकत्व होगा, तद्वत अनात्मा भी स्वतः शिष्यति इति आशंका, अनात्मा जी स्वतः सिद्ध हो जाए, स्वतः सिद्ध हो जाए चेत शब्द अवधारण स्वतः सिद्ध होगा तो आत्मस्वरूप अनात्मन स्वतः सिद्धति तस्य आत्ममात्रता प्रसंगात्, यदि अनात्मा स्वतः सिद्ध हो जाए तो अनात्मा क्या पदार्थ हुआ, हैं आत्मा ही हो गया, स्वतः सिद्ध तो आत्मा ही है, स्वतः सिद्ध होगा सिद्ध रूप आत्मा ही हुआ, जड़ कोई पदार्थ स्वतः सिद्ध नहीं होता है घटा दी, स्वयं ही सीधा स्वतः सिद्ध स्वरूप सिद्ध स्वतः सिद्ध होते तृतीय हो स्वतः स्व के आगे तस्त किसी विभूति कर सकते स्वतः स्वयं सिद्ध स्वस्मा सिद्ध स्वस्थ सिद्ध हो स्वतः सिद्ध हो जाएगा तो आत्मस्वरूप हो जाएगा, आत्मात्र तो प्रश्न था अनात्मा नाम न सिद्ध तृतीय तो स्वतः सिद्ध हो आत्मस्वरूप हो गया, नहीं तो सिद्ध ही नहीं होगा, आत्मा से यदि स्वतः सिद्ध नहीं तो केवल जड़ सिद्ध ही नहीं होगा, न चेत यदि स्वतः सिद्ध नहीं अन्य किम भेषजम था तो फिर उसका साधक कौन, आत्मन असंगत्वात् अनात्मन से जाड्यात् आत्मा असंग उसका साधक नहीं, अनात्मा जड़ है अन्य देव तो साधकम कहीं दूसरे कोई साधक हो और क्या साधक हुआ किम अन्य भेषजम अन्य और क्या है, आत्मा अनात्मा दो पदार्थ है उसे और क्या पदार्थ है अनात्मा का साधक है, आत्मा अनात्मा भ्याम अर्थांतर अभावात् न साधकांतरम आत्मा अनात्मा से अन्य कोई ही नहीं, दूसरा कोई साधक नहीं प्रकाशक। साधकांतर अभावात अनुभवात्मनि प्रतीचि अध्यस्तम समस्तम स्फुरतु तथापि प्रकृति की मायतम। अन्य साधक नहीं होने से क्या हुआ, अनुभव रूप आत्मा में प्रत्यय स्वरूप में सारे पदार्थ अध्यस्त अध्यस्त का स्फुरन होता है, आत्मस्फुरन से उसका स्फुरन अध्यस्त का। अलग की वस्तु है ही नहीं जिसको प्रकाश करे। तथापि प्रस्तुत में क्या आया, ये आयतम असंख्य आत्मज्ञाना तन्मात्रता सर्वस्य फलति। सारे प्रपंच अध्यस्त ये निश्चय हो गया तो आत्मज्ञान से सब तन्मात्रा सर्व सर्व आत्मस्वरूप हो गया, यही फल है। सदृष्टान्त ज्ञातायाम ज्ञातायाम सजितन्मोह कल्पितानां यथेकता प्रतीचेवं तदज्ञान क्लिप्तानामेकतेष्यते। सजी ज्ञातायाम तद मोहकल्पितानाम यथा एकता एवं प्रतीचि तद अज्ञान क्लिप्तानाम एकता इष्यति। एवं प्रतीचि ज्ञातायाम तद अज्ञान क्लिप्तानाम एकता इष्यति। सजी ज्ञातायाम सक को रज्जु को सजते माला सजी ज्ञातायाम तन्मोहकल्पितानाम सग में मोहकल्पित सर्पादि की एकता सो एक ही माला ही है। एवं प्रतिचय ज्ञातायाम प्रत्येगात्मा ज्ञान हो गया तो प्रत्येक अज्ञान कृपता नाम सर्वेशा एकता, प्रत्येक अज्ञान कृपता नाम जितने अध्यस्त सो एक आत्मस्वरूप है। यथा सृजी शक्त्वेन सृग ऐसा इति अवगतायाम सृजी शक्त्वेन पाठे क्या हाँ सृक्त्वेन बनाना यथा सृजी सृक्त्वेन सृग ऐसा इति अवगता सृक्त्वेन अवगता सृजी ज्ञाता है कहते सृक्त्वेन अवगता क्योंकि ब्रह्म काल में तो सृग भी ज्ञाता है। इसे ज्ञातायाम सृजी कहेंगे तो क्या होगा, सर्प देखते समय भी ज्ञातायाम सृजी है। नहीं पहले ज्ञातायाम सृजी मूल में है ना, मूल में ज्ञातायाम सृजी है तो ज्ञातायाम सृजी कहते ब्रह्म काल में भी सृज ज्ञात है, सृजी ज्ञात हो गया तो होने पर एकता कैसे होगी। इसलिए सत्वेन ज्ञातायाम यथा सृजी सत्वेन ज्ञातायाम सत्वेन ज्ञान होने से कैसे ज्ञान होगा, सृग ऐसा इति सृग इति अवगतायाम ये किसका अर्थ हुआ, सृजी ज्ञाताया सृजी ज्ञाता के अर्थ हुआ सृक्तेन सृग ऐसा इति अवगताया ऐसा सृग ऐसे ज्ञान हुआ सृक्तेन ज्ञान हुआ सृक्तेन ज्ञान होने पर होताया तन्मोह जनित भुजंगादिना तन्मोह तत्व से सृग मोह ज्ञान जनित भूसर्पादिना एकता एक ही एकता का तो पृथक अवशेष न माला से अतिरिक्त है ही नहीं तथा प्रतीचि ज्ञाते प्रतीचि अच्छा हाँ प्रतीचि ज्ञाता है मिश्र में नहीं प्रत्यंग तो होता है पुण्य है प्रतीचि ज्ञाता है मैं कहते हैं प्रतीचि ज्ञाते हाँ सब तो प्रतीचि ज्ञाते सज्जी ज्ञातायाम तथा प्रतीचि ज्ञाते वो संबित शब्द चित शब्द से नहीं आएगा नहीं तो प्रतीचि प्रत्येक पुण्य है प्रतीचि ज्ञाते तद अज्ञान उत्थान प्राणादिनाम अज्ञान से उत्पन्न प्राणादिनाम तन्मात्रत्व अंगीकारत प्रत्येक आत्मस्वरूप अलग नहीं तज ज्ञान ज्ञान स्थिति प्रत्येक ज्ञान है सर्वेशा ज्ञान स्थिति यदा श्रुतिगतिभ्याम अद्वैतम आत्मनो अभिधाय अत्र इत्यादि वाक्यम दृष्टान्तम उपसमर्ति श्रुति युक्ति प्रमाण से आत्मन अद्वैतम आत्मा अद्वितीय कथन करके अत्र ऐसे सर्वम एकम भवति एक ही होती वाक्य दृष्टान्त दे करके उपसमर्ति ज्ञातायाम इति ज्ञातायाम सजी यथा मोहकल्पिता नाम एकता एवं प्रतिजि ज्ञाते तद अज्ञान कृत स्व एक है अत्र है सर्व एकम भवति। हेतुवाक्य से समतेन अर्थमुक्त भारतीय प्रपंच मतम प्राग उत्थाप्य प्रत्युतम अपि प्रतिवचन प्रपंच हितुम पुनरुत्थापयति। हेतुवाक्य से अर्थ सर्व एकम भवति, ये जो हेतुवाक्य है अपने अर्थ मत के अर्थ का भरतृ प्रपंच मत उठा करके पहले निराकरण हुआ, फिर भी जो निराकरण करने के लिए उत्तर दिया प्रतिवचन उसके विस्तार करने के लिए पुनरुत्थापयति आत्मेति। आत्मशब्दाविधेयेऽर्थे प्रत्येक सामान्य रूपके अंतर्भवन्ति निखिला विशेषा इति केचन आत्मशब्दाभिधेय प्रत्येक सामान्य रूप के अर्थे निखिला विशेषा अंतर्भवन्ति इति केचन। आत्मशब्द का जो अर्थ है प्रत्येक सामान्य रूप अर्थ है उसमें सारे विशेष अंतर्भूत है, अर्थात वो सामान्य रूप आत्मा भी है और विशेष रूप भी है उसमें अंतर्भूत है, मतलब वो विशेष उससे अतिरिक्त है ही नहीं, बात नहीं, सारे विशेष उसमें भी है अंतर्भूत। यथोक्त एतस्मिन् आत्मशब्दाभिधेय अनानात्ति, आत्मशब्द का अभिधेय है अद्वितीय अनानात्ति, प्राणनादि व्यापार सर्व एकम भवन्ति इति, प्राणदेव सब एक हो जाते हैं। कथन तरी ब्रह्मण सामान्य विशेष भावे कृष्णता, सामान्य विशेष भावे ना विशेषाभावे विशेष भावे विशेष भावे विशेष सहर्ष है ना विशेष रस्व है ना दीर्घ है विशेषा अच्छा हाँ इसे विशेष दीर्घ को काटा हुआ क्योंकि पहले सामान्य विशेष भाव माना तो कथन तरी ब्राह्मण सामान्य विशेष भाव है, ब्रह्म में जी सामान्य विशेष भाव होगा तो कथम कृष्णता कृष्णता कैसे होगी संपूर्ण कैसे होगा, सामान्य विशेष भाव तो संपूर्ण कैसे होगा, तद अभावे वा तद अभाव तो कृष्णता अभाव ही संपूर्ण नहीं होगा, कथम प्रागुत अपवाद ना बतरती, तो जो अपवाद कहा पहले अपवाद प्रागुत अपवाद ना बतरती तो सामान्य विशेष संपूर्ण नहीं है तो फिर यहाँ पहले क्या अपवाद था, सब कुछ शेष आत्मा ही रहा और कुछ नहीं रहा, किंतु आत्मा से अलग पदार्थ ही रहेंगे तो सामान्य भी रहेंगे विशेष भी रहेगा, विशेष रहे तो कामना का विशेष रहेंगे आत्मा से, ये पहले क्या था अनात्म शब्द मानते हैं ना, हाँ वही है, यदि कथन तरी ब्राह्मण सामान्य विशेष भावे, ये सिद्धांत पूछ रहा सामान्य विशेष भाव होगा तो कृष्णता कैसा है, और कृष्णता नहीं होगा तो नहीं होगा तो अतः सर्व एकम भवति कैसे होगा, प्रागु तो अपवाद ना बता दी अन्य भी रहेंगे, ऐसा होने पर भर्तृ प्रपंच उत्तर देगा तत्रह सामान्य न, यहाँ सामान्य विशेष भावे क्योंकि सामान्य विशेष भर्तृ प्रपंच मानता है, इसके सिद्धांत कहता है ब्राह्मण ब्राह्मण सामान्य विशेष भावे कृष्णता नहीं होगी, संपूर्णता नहीं, कृष्णता नहीं होगा तो सर्व एकम भवति कैसे बनेगा, अलग भी रहेंगे कथम प्रागुत अपवाद ना बतरती अपवाद होगा अन्य भी रहेंगे तत्र सामान्येन सामान्येन समस्तं तद् विशेषैर्व्यस्तमेव च कृष्णमेवं परं ब्रह्म सदोपासीत यत्नतः। सामान्य न समस्तम, सामान्य होने से समस्त एक हुआ, अब विशेष व्यस्त हो जाएगा, विशेष होकर अलग अनेक हो जाएगा। एवं परम ब्रह्म कृष्णम सदा यत्न तो उपासित, यही सिद्धांत ये पूर्व कहते विधि मानेंगे, इसे परम ब्रह्म संपूर्ण है, सामान्य होकर संपूर्ण हो गया, विशेष होकर के व्यस्त हुआ, इसे उपासना करें। यत् सिद्धांति का नहीं, अभी भर्तृप में जमत है, निराशा आ गया है, तो दो चार दूसरों की बात। यथाहुर या तस्मिन अंतर्निते विशेषणे बुद्धि, सा अंतर्नित विशेषण एव कृष्णग्राहिणी भवति। अंतर्निते विशेषणे बुद्धि, अंतर्भूत विशेषण में बुद्धि है, सा अंतर्नित विशेषण, अंतर्निता अंतर्निते विशेषणे यस्या बुद्ध्या, सा बुद्धि अंतर्नित विशेषण है, विशेषण उसमें सो अंतर्गत है, कृष्ण ग्राहिणी है, संपूर्ण को ग्रहण करने वाले और सारा विशेषण भी उसमें रहेंगे। अतः सामान्यम प्रत्येकत्वम प्राणो दृष्टा इत्यादि विशेषा, यह सामान्य और विशेष दो है, बुद्धि सामान्य विशेषण दोनों विषय का, बुद्धि में विशेषण है सामान्य और विशेषण विशेष। सामान्य क्या है, प्रत्येकत्वम, प्रत्यक्ष रूप है एक सामान्य, और विशेष है प्राण दृष्टा इत्यादि। ब्राह्मणो दर्शित रीत्या कृष्णत्व, ऐसे सामान्य विशेष होकर कृष्ण हुआ, सामान्येन समस्तम कृष्ण हो गया, अब विशेष व्यस्त हो गया, समस्त व्यस्तात्मक संपूर्ण भी हो गया सामान्य को लेकर के। दर्शित कृष्णत्व पूर्वत अपवाद रहितम, सब एक हो गया और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, कृष्ण हो गया अपवाद नहीं, एक तत्व है। फलितमाह कृष्णम एवं परम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म कृष्ण हो जाएगा, उसकी संपूर्ण उपासना करें। सदा इति दीर्घ काल तूति यत्नते अवशिष्ट विशेषणयोर उदीरणम, अवशिष्ट विशेषणयो हो दो विशेषण और क्या होगा, आदर सत्कार दीर्घ सूत्र है ना, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित, ये दीर्घकाल हो गया सदा निरंतर सत्कार पूर्वक यत्न इति अवश्य। सामान्य विशेषात्मना कृष्णत्वं ब्रह्मण दर्शयित्वा, तो ब्रह्म कृष्ण थे किंतु सामान्य विशेष रूप होकर के, ब्रह्म अवस्थावद ब्रह्म अवस्थावद अवस्था जगत इति विधांतरण काश्न प्रयुक्त मित्या, ब्रह्मण दर्शित ब्रह्म अवस्थावद अवस्था जगत इति विधांतर वाक्य, हाँ ब्रह्म अवस्थावद अवस्था कृष्णम जगति जो गजन संपूर्ण, ब्रह्म अवस्थावद अवस्था जगत, ब्रह्म की अवस्था हो गया संपूर्ण सामान्य विशेष रूप, ब्रह्म अवस्थावद अवस्था जगत इति, जगत का अर्थ कृष्ण विधांतरण काष्ण परियुक्तम, भर्तृप्रपंच अनुसार कहते सारे जगत कृष्ण, इसी प्रकार किस प्रकार से कृष्ण है सामान्य विशेष होकर के सारे पदार्थ सामान्य, ऐसे ब्रह्म अवस्थावत अवस्था जगत कहने तो अवस्था हो जाएगा, ब्रह्म अवस्थावत अवस्था अवस्था उदाश्र हो गया, ब्रह्मावस्थावत अवस्था यश्य कहेंगे तो ब्रह्मावस्थावत अवस्था जगत, पाठते थे ना ब्रह्मावस्थावत अवस्था, कोई टिप्पणी में नहीं, ब्रह्म अवस्था हो गया सामान्य विशेषात्मा हो गया, उसके बाद सारे जगत भी इसी सामने विशेषात्मक है, इति विधान्तरेण काश्यम परिरुक्त। ब्रह्मांसि जगदंश इति प्रज्ञान काश्यम उत्तम। ब्रह्म कारणम कार्यम जगत ब्रह्मांसि जगदंश। ब्रह्म अवस्था अच्छा ये ऐसा है, ब्रह्म अवस्थावत अवस्था जगत, जगते अवस्था और अवस्था वाली ब्रह्म, ब्रह्म अवस्थावत अवस्था वाला ब्रह्म में क्या अवस्था है? जगत, जगत जगत है अवस्था, कहाँ है ब्रह्म? है ब्रह्म में, तो अवस्था वाला कौन हुआ? ब्रह्म अवस्थावत और जगत अवस्था, यहाँ जगत एक अवस्था है और ब्रह्म अवस्था वाला, ब्रह्म अवस्थावत अवस्था जगत, अवस्था अलग पद है अवस्था जगत, ब्रह्म अवस्थावत यहाँ तो अवस्थावत मतलब अवस्था वाला मत्वत मत्व प्रत्यय, ब्रह्म अवस्थावत अवस्था जगत इति विधांतरण कार्ष्ण्यम परियुक्त है। दूसरे प्रकार कहते हैं, पहले तो सामान्य विशेषात्मक होकर काष्ण्य हुआ था, ये काष्ण्य अन्य प्रकार है। ये समझने का सरल से कोई टिप्पण नहीं लगते थे, तो लगाए थे तो मालूम है, किंतु कभी फिर ब्रह्म अवस्थावत अवस्था जगत इति विधांतरण। विधांतरण कहने से अन्य प्रकार क्या है? पहले क्या था? सामान्य विशेषात्मना था दर्शयित्वा, सामान्य विशेषात्मना कृष्णात्म ब्रह्मण दर्शयित्वा विधांतरण कार्यम देखा परिरुक्तम इत्या अवस्थावद अवस्थावद अवस्था भी क्वचित कार्यम प्रजक्षते कार्यकारण रूपेण क्वचित व्याचक्षते तथा। क्वचित अवस्थावत कार अवस्थाभि अवस्थावत कार्यम प्रचक्षते, ब्रह्म अवस्था वाला है, अवस्था भी अवस्थावत सारे जगत के सब अलग अलग कार्य अवस्था से सारे अवस्था से ब्रह्म अवस्थावत क्वचित ब्रह्मण कार्ष्ण्यम प्रचक्षते, ब्रह्मण कार्ष्ण्यम प्रचक्षते क्वचित कहीं कहते भरतृप्रपंच कैसे कहते अवस्था भी अवस्थावत अवस्थाओं से जगत से ब्रह्म अवस्थावत ऐसे कार्ष्ण्यम कस्य प्रचक्षते ब्रह्मण और क्वचित कार्यकारण रूपेण तथा व्याचक्षते कृष्ण से कृष्ण व्याचक्षते कार्यकारण रूप से कृष्ण है ब्रह्म कहीं कारण कहीं कार्य कार्यकारण रूप से कृष्ण है। दो प्रकार हो गया ये दो, एक प्रकार तो था पहले सामान्य विशेषण ये अवस्था अवस्था वाले अथवा कार्यकारण 49 में भाग भाग विभागे न नाभिनम्यरवत् तथा व्याचक्षते महात्मानः संप्रदाय बलात् किल। भाग भागी विभागेन अवयवभावी नाभि नेमी अरव तथा नाभि नेमी अर जिसे अवयव वै भी इसी प्रकार भाग भाई विभाग है ना महात्मा संप्रदाय बलात् किल व्याचक्षते महात्मा इसे व्याख्यान करते किल कह करके वो ठीक नहीं संप्रदाय बलात् वो युक्ति आदि ने अपने संप्रदाय के अनुसार कहते हैं। ब्रह्म कारणम कार्यम जगत ब्रह्मांसी जगदंश इतम प्रकारेणा कार्ष्ण्य मुक्त मित्याह अवस्था अवस्थावत कार्य कार्यकारण अंशांशी इस प्रकार कार्य कारण रूपेण क्वचित कहते और भागभावी अंशांश रूप से क्वचित उभयत्र तद्य ग्रंथ देश होती। क्वचित मतलब कहाँ है तद्ग्रंथ है, क्वचित तद्ग्रंथ विशेष ग्रंथ देशे दोनों स्थान में क्वचित क्वचित आया ना, प्रथम पूर्वार्ध में क्वचित उत्तरार्ध में क्वचित आया। क्वचित का अर्थ क्या करना, तद्य ग्रंथ देशे भरतृ प्रपंच अपने ग्रंथ देश में कैसी ग्रंथ में कहीं से अपने ग्रंथ में कहीं तो इसे कहा अवस्था बारा जगत अवस्था है अवस्था बद और कहीं कहा कार्यकारण रूप कह करके क्वचित दोनों बार आया दोनों स्थान पर उभयत्र तदीय ग्रंथ देश उक्ति क्वचित शब्द न तदीय भरतृ प्रपंच ग्रंथ देश से ग्रंथ देश का कथन किस स्थान पर कहा। जगत ब्रह्मण रंशांशित दृष्टान्त महा जगत ब्रह्म अंशांश कैसे भागभागी नाभिनेरी में बत यथा रथचक्र से अवयवी न रथचक्र अवयवी भागी उसका भावे नाभिनेरी नेमी अरस हुए इत अवयवा तथा जगत ब्रह्मण भागभागी जगत उसका भाग है ब्रह्म भागी मिथ विरुद्धत्वात् भर्तृ प्रपंच प्रस्थान अप्रमाणिकमिति ये विरुद्ध होने से अप्रमाणित परस्पर अलग अलग विरुद्ध मनमान तन्मतम सोपहासम उपसारण करते व्याचक्षत किल महात्मन संप्रदाय बलात् तदय व्याख्याने विदुषा मसम्मति द्योतयितुम किल किल गण से ऐसे कहते किल गण के यहाँ तक हुआ पूर्व पक्ष भर्तृ प्रपंच मत श्रुत्यक्षराणां समस्त व्यस्तात्मके वस्तूनि आनुकूल्य अभावात् उक्त वक्षमाण युक्ति तस्य तस्य विघात न वस्तुतः तादृक नानारसम उपाधिमंतरण परम ब्रह्म प्रतिपत्तुम प्रामाणिका प्रभवन्ति इति दुसयति। श्रुति क्षण समस्त व्यस्तात्मके वस्तूनि आनुकूल्य अभावात् श्रुति शब्द समस्त व्यस्तात्मक ब्रह्म है नेत नेति नेह नानाति किंचन एकमेव द्वितीयम स्पष्ट एक अद्वितीय ही तृतीय नहीं अतोस्ति नान्य अतोस्ति दृष्टा श्रोता मत है उसे ब्रह्म कुछ यही नहीं। इसलिए जैसे तो यत्र तो सर्वमात्म अभूत ये श्रुति अक्षर का विरुद्ध है वस्तु ने अनुकूल नहीं है समस्त वस्ता व्यस्तात्मक समस्त और व्यस्तात्मक सामान्य विशेषात्मक ब्रह्म इसके लिए अनुकूल नहीं। और उक्त वक्षमाण युक्ति चत पहले युक्ति कही आगे भी कहेंगे तत्सयुगात ब्रह्म सामान्य विशेषात्म अनेक समस्त व्यस्तात्मक ऐसा नहीं न वस्तुतः तादृग नानारसम नानारस ब्रह्म में है नहीं हो सकता उपाधि मंत्र न उपाधि के बिना पर ब्रह्म नानारस इति प्रतिपत्तुम न प्रामाणिका प्रभवंती प्रामाणिका जो प्रमाण मानने वाले वो प्रतिपत्व न समर्थ समर्था भवंती परम ब्रह्म उपाधि के बिना नानारस है ऐसे समर्थन अप्रामाणिक व्यक्ति लोग न समर्था भवंती इति दुसयति अक्षराणाम अक्षराणाम तात्पर्याद युक्ति तस्चाप्य संसवात् प्रतिपत्तं वयन्ताद्रिक शक्नुवनांजसा परम अक्षराणाम अतात्पर्याद युक्ति तस्चापि असंभवाद वयम तादृक अंजसा प्रतिपत्तुं परम न शक्नुमः परम पर ब्रह्म को वयम तादृक सामान्य विशेषात्मा प्रतिपत्तुं न शक्नुमः। अच्छा समस्त व्यस्तत्वाभावे ब्रह्मणि कथम कृष्णतास्या तत्र ब्रह्म यदि समस्त व्यस्तात्मा को नहीं मानेंगे तो कृष्णता संपूर्ण कैसे होगा तत्र अज्ञातमिति अज्ञातं जगद ज्ञाते ज्ञाते ज्ञातं च यत्र तत् तद्ब्रह्मैवमिदं कृत्स्नं न गोवृक्षादिवत् मतम् यत्र अज्ञाते जगत अज्ञातम, यत्र ज्ञाते च ज्ञातम तद ब्रह्मे ब्रह्म तद ब्रह्म तद ब्रह्म एवं विधम कृष्णम, इस प्रकार कृष्ण है। न गोवृक्षादिवत मतम, गोवृक्षादि कृष्ण नहीं, जैसे गोत्व वृक्षत्व सामान्य विशेष अलग है, इसी प्रकार नहीं। जिसके अज्ञान से जगत अज्ञातम, ज्ञात ज्ञातम तत् ब्रह्म तद कृष्णम एवं विधम ब्रह्म कृष्ण है। बावन यस्मिन् अज्ञाते सर्वम अज्ञातम, यत्र ज्ञाते तदेव ज्ञातम, सर्वं ज्ञातम तद् ब्रह्म अद्वितीयम् एवं विधम एकरसम अनवच्छिन्न भवति। तद् ब्रह्म एवं विधम, एवं विध का अद्वितीय एकरसम। यत्तु गवादि दृष्टान्ति सामान्य विशेषादि भावेन कृष्ण ब्रह्म इति कहते, तत्र न न गोवृक्षादिवत, यथा गौः सामान्य विशेष भावेन वृक्षस्य अवयवी भावेन अवधेर अवस्था तद् भावेन मृदः कार्यकारण भावेन काष्ण्यं नैवं ब्रह्म समस्त व्यस्त भावेन कृष्णं सात्रगम्यं। यथा गोः सामान्य विशेष भावेन काष्ण्यं, सामान्य गोत्व विशेष खंडमुंडादि वृक्षस्य अवयवी भावेन अवयव अवयवी शाखा वृक्ष अवधेर अवस्था तद्वद भावेन, समुद्र में अवस्था है विचित तरंग आदि अवस्थावध है समुद्र, मृद कार्यकारण भावेन कार्यकारण से मिट्टी है घट मिट्टी, इस रूप से काठिन्यम एवं ब्रह्म न समस्त व्यस्त भावना कृष्ण सा शास्त्रगम्यम न अतः निर्विशेषतया कृष्ण ब्रह्म न विधांतरण नैवं ब्रह्म समस्त व्यस्त भावना कृष्ण शास्त्रगम्यम अतः निर्विशेषतया कृष्ण ब्रह्म। अन्य प्रकार से कृष्ण निर्विशेष है, बाकी सब अध्यस्त है, अध्यस्त होने के कारण संपूर्ण है, कुछ है ही नहीं अलग। कथम ब्रह्म सामान्य विशेष भावना कृष्ण न होती, सामान्य विशेष भावने जैसे गोत्वादि गो सामान्य विशेष भाई क्यों नहीं होगा, तत्र सामान्यानि सामान्यानि विशेषाश्च व्यावर्तन्ते परस्परम् प्राणादिवततः काष्ण्यम् न तेषां युक्तिमद् भवेत्। सामान्यानि विशेषाश्च परस्परं व्यावर्तन्ते, परस्पर भिन्न है प्राणादिवत, अतः तेषां काष्ण्यं युक्तिवत् न भवेत्। काष्ण्य संपन्न एकत्व कैसे होगा, सो भिन्न भिन्न है तो भेद रहेगा, भिन्न होगा, एक रस नहीं, एक नहीं होगा। गोत्व असत्व प्रत्यक्त्व आदि नहीं सामान्यानि, गोत्व असत्व प्रत्यक्त्व ये सब सामान्य, अखंड मुंड स्वर्ण देवदत्ता दे विशेषा, खंड मुंड स्वर्ण अश्व के लिए, खंड मुंड गो के लिए स्वर्ण अश्व के लिए और प्रत्येगात्मा के लिए देवदत्ता आदि, ये सब विशेष अलग। प्राणन इत्यादि ना उक्त प्राणनाधि विशिष्टवत, प्राणन प्राण प्राणन वे प्राण भवति पश्चन चक्षु, अलग अलग विशेष होता है, तो प्राण चक्षादि अलग होता है विशिष्टवत। मिथो व्यावृत मिथ भिन्न भिन्न हुआ, एक एक क्रिया तो अलग अलग नाम हुआ, दृष्टान्त प्राणादिवत प्राणादिक तो प्राणन प्राण इतः मिथ व्यावृत होने से क्या फल है, अतः काष्ण्यम तेषाम नहीं होगा, परिचिन्न है काष्ण्य अपरिचिन्न कैसे होगा, न तेषाम काष्ण्यम एक ब्रह्मतः एक ब्रह्मत्व न काष्ण्य नहीं होगा, सामान्य न समस्तम तद इत्यादि निरस्तम, ये चार उनतास में जो अभी आया था सामान्य न 48 सामान्य न समस्तम तद विशेषे व्यस्तम एव 48 में आया था ना, निरस्तम यच अवस्थावद अवस्थात्वेन कार्यकारणत्वेन अंशांशित्वेन च कार्यमित्युक्तं, तत्रापि अवस्थादिषु अन्योन व्यावृतेर ऐसा एक ब्रह्मता आयुगात आकर्षण तुल्यम। अवस्थावत अवस्थात्वेन अवस्थावत और अवस्था अगर अवस्थावत अवस्था तो एक अवस्थात्व एक अवस्थावत्व कार्यकारणत्वेन कार्यत्वेन कारणत्वेन अंशांशित्वेन जो कार्य का तथापि अवस्थादिषु अन्योन व्यावृतेर अवस्था अलग अलग अवस्थावत अलग अलग व्यावृत होने से ऐसा एक ब्रह्मता आयोग एक ब्रह्म नहीं होगा अकाशम परिचन्न हो जाएगा परिचन्न नहीं होगा। किंच ब्रह्मणों नानात्व दृष्ट्यर्थम उपास्यर्थम नानात्व ब्रह्म में नानात्व ये कहते क्या दृष्टि के लिए ज्ञान के लिए तथा उपासना के लिए नाद्यत्या तदानंत्या तदानंत्या च तद्बोधो नेश्वरेणापि काष्ण्यतः क्रमशो क्रमशो वापि शक्य कर्तुं कदाचन तदानंत्याच ईश्वरेणापि काष्ण्यतः क्रमश अक्रमश वा तद्बोध कदाचन कर्तुं न शक्य। अनंत होने के कारण क्रम से हो क्रम एक साथ हो ईश्वरना भी तद्बोध अनंत अनंत का बोध कर्तुं न शक्य कदापि नहीं कर सकते नहीं कर तो सकते बोध जन्य तार्किक लोग सर्वज्ञान कहते अनंत का अनंत ज्ञान किंतु अनंत होने से सामान्य विषय सबका ज्ञान है कृष्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। सामान्य आदि नाम असंख्यत्वाद पुरुषायुष्य परिमितत्वाद न सामान्य आध्यात्मक ब्रह्मबोध और समर्थ ना भी समर्थ जो ईश्वर है सर्वात्मना कर्माकर्णाभ्याम कदाचित भी शक्य कर तुम सर्वात्मना सबको कैसे जानेंगे क्रम अक्रम क्रम से होता अक्रम से हो कभी नहीं जान सकते। ये हो गया दृष्टि अर्थ उपासना के लिए कहेंगे दृष्टि तादात्म्य तादात्म्य भावनायां तो पुंसा संभावना पिना शक्या सुनिपुणेनापि कर्तुं तद्व्यापृतिः कुतः तादात्म्य भावनायां ऐसे दृष्टि करेंगे समस्त व्यवस्था आत्म ब्रह्म अनेक प्रकार है संभावना भी कर्तुं न शक्या सुनिर्पुणेना भी संभावना भी कर्तुं न शक्या तद व्यापृति उसमें ध्यान व्यापार कैसे होगा कुतः पहले संभव हो तो ध्यान करेगा संभव ही नहीं। अधिकृताना मध्य केनचित अति सूक्ष्म दृष्टा भी कोई सूक्ष्म दृष्टि वाला भी हो तादृग ब्रह्मणी आत्मतत्व तो ध्यान संभावना भी कर्तुं न शक्या अनेक समस्त विस्तारात्मक आत्मतत्व तो ब्रह्म है तो उसमें संभावना भी संभावना नहीं है अनेक धीपूर्वक तो ध्यान से ध्यान धीपूर्वक है ऐसे संभावना ज्ञान बुद्धि नहीं होगी तो ध्यान कैसे होगा। असंख्य सामान्य आदि विधेयश्च अयुगात असंख्य सामान्य आदि धीयश्च असंख्य सामान्य विशेष आदि की बुद्धि भी संभव नहीं ध्यान संभावना अभावे तद अनुष्ठान दूर निरस्तम कुत व्यापृति व्यापार अनुष्ठान कैसे होगा दूर निस्तमित अपना सूचित कमित न्याया में तद व्यापृति कृत व्यापार ध्यान व्यापार के थे ननु नानारस ब्रह्म उपास्य एक पुंसा कर्तुम अशक्य थे भी बहुविशा करते नानारस ब्रह्म है उसका उपासना एक नहीं कर सकता है क्योंकि सब कुछ कुछ हो नहीं करे बहुत लोग कर तो कर सकते हैं। सगर पुत्रा नाम षष्टी सहस्र संख्या का नाम कितने 60,000 निमित्त वैसे साम आसाध्य निमित्त प्राप्त करके वासुदेव नामना भगवता प्रतप्ताना वासुदेव से प्रतप्त ही भस्मीभूत हो गई सगर पुत्र कौन वो वासुदेव नामना भगवता उनके वासुदेव हाँ हाँ वासुदेव क्या बता रहा बस ना विष्णु में बता रहे भस्मीभूतानां गांगेन पातचा पावितानां गंगा जल से पवित्र करने से परलोक सिद्धि के लिए महता प्रयत्न तपोबलम अवलंब्य। तपोबल कैसे करके भगीरथादि अनेक कर्तृकत्व न तप कितने किया, एक व्यक्ति ने उनके पुत्र उनके सब कितने किया, पृथ्व्याम गंगा अवतार वत तत्राह। ऐसे बहुत लोग ध्यान करेंगे गंगा अवतार व नापि बहुपासित्री कर्मता भावनोपचया भावा देखे कस्मिंस्तथा सती। नापि गंगा अवतारवाद बहुपासित्री कर्मता, बहुपासितु बहुनाम उपासित्रेनाम कर्मता ब्राह्मण भावना उपचय भावात एकस्मिन् एकस्मिन् भावना उपचय भावात एकस्मिन् पुंसी, एक पुरुष में भावना का उपचय होगा, उपासना करेंगे तो सबके वो भावना अलग अलग, साक्षात्कार किसको होगा, अंतिम वालों किसे होगा, उसमें सब भावना इकट्ठी हो तो एकस्मिन् भावना उपचय भावात तथा सति के नहीं होगा। ब्रह्मोपास्तेर बहु कर्तृकत्व बहु लोग करेंगे, एक एक कृष्ण पुंसी भावना उपचय अनुपचय आदमी किसी में भावना इकट्ठी नहीं, न सर्वात्मा न उपास्य साक्षात्कार कसे किसी को साक्षात्कार नहीं हो, सब उपासना करेंगे सब के पास थोड़ी थोड़ी भावना है, कितने पास साक्षात्कार किस हुआ, माँ भूत तत् साक्षात्कार हो कभी साक्षात्कार नहीं हो तो सिद्धांत कहते नहीं बम श्रुति स्मृति विरोध आद इतिहास। यहाँ तक यहाँ अर्धविराम है क्या, नहीं कुछ चिन्ह था है इसके आगे क्या चिन्ह है कुछ है या बनाया गया है। अच्छा हाँ इसमें जो है तो बना गया जो दिखता है। हाँ ठीक है क्योंकि साक्षात्कार यहाँ महाभूत सत् साक्षात्कार हो नैवम श्रुति स्मृति विरोधा था, ये ठीक नहीं श्रुति स्मृति विरोध आदि नैवम क्या है कि भी थोड़ा स्वरूप एकदम सही यहाँ तो प्रश्न चिन्ह होना चाहिए महाभूत साक्षात्कार हो पूर्व चाहिए नैवम श्रुति स्मृति विरोध इतिहास ये देव है। हाँ जो बिंदु जो पुस्तक दिखा तो है कमा भी है छपा मुद्र का नहीं बस अच्छा ही हाँ ठीक है ठीक वो तो अपने भी ऐसे ही था है, ऐसे लगता है जैसे बना करे अपने देव देव भूत्वे इति विबुधान भावनोपचयान नरः इति सर्वपदार्थेषु पुंसो शक्यं विधित्सितम्। देवभूत्वा देवानप्येति देवभूत्वा एति देवभूत्वा देवानप्येति एति है क्रियापद देवभूत्वा एति विबुधान देवत्व को प्राप्त विबुधान एति देवत्व को प्राप्त करता है विबुधान एति विबुध देव विबुधान देवान आपनोति भावन नरह भावना उपचयात विबुधान एति देवत्व को प्राप्त करता है यदि सर्वपदार्थेषु विधिषितम पुंसो असख्यम सर्व पदार्थ में अलग पदार्थ में पुरुष ऐसे नहीं कर सकता भावना उपचय देव होकर स्वयं ऐसे भावना उपचय तादात्म्य हो जाए फिर उसको प्राप्त करेगा, अनेक पदार्थ में ऐसे नहीं कर सकता है। उपास्थेर बहु कर्तृकत्व युगात, एक कर्तृकत्व वाच्य एक कर्तृत्व मानेंगे तो फिर पहले कहा था ऐसे एक कर्तव सर्वात्मा चिंता नहीं कर सकता है। इति सर्व, इति सर्व कहाँ है, हाँ इति सर्व पदार्थ से इतना ध्यान होती, सर्व पदार्थ से ध्यान नहीं कर सकता है। एकस्य एव पुंस सर्वेषु सामान्यादि अर्थेषु तदात्मक च ब्रह्मणि, सामान्य विशेषादि बहुत अर्थ है और ब्रह्म तदात्मक ब्रह्मणि ध्यान कर तुम अशक्य ध्यान तो या विधातुम इच्छा, तुम जो चाहते हो ऐसे मनुष्य नहीं कर सकता है। किंच यस्मिन् दृष्टे तत्स्वरूपम अन्यच्च सर्वात्मना न दृश्यते तस्य कार्षण विरुद्धम, जिसके ज्ञान होने पर भी अन्यत जितने सर्वात्मना न दृश्यते, कृष्ण तो ही होगा जिसके ज्ञान होने से और बाकी होगा अज्ञान तो कोई नहीं, सब ज्ञान तो हो गया वो कृष्ण है। और यस्मिन् दृष्टे भी, यस्मिन् दृष्टे कहाँ सर कौन सा श्लोक है, हाँ या कि दृष्टि तत्स्वरूप अन्य च सर्वात्मा न दृश्यते, तत्स्वरूप अन्य सो सर्वात्मा न दृश्यते वो कार्षण नहीं होगा। यज्ञातम, यज्ञातम अपि कार्षण तत्तदन्यच्च नांजसा ज्ञानेन ज्ञायते तादृके कृत्स्नं कथमि होच्यते। यज्ञातमपि कार्षेण तद तद अन्य च अंजसा न ज्ञायते, यज्ञातमपि तद तद अन्य च कार्षेण अंजसा न ज्ञायते तादृक कथम यह कृष्ण उच्यते, वो कृष्ण कैसे होगा। ज्ञातमपि तद भी कार्षेण न ज्ञायते, उस ज्ञान होने पर अनंत विशेष वाला का ज्ञान कैसे होगा। अन्य च उसे भिन्न भी पदार्थ है ज्ञान न ज्ञायते, वो कृष्ण कैसे होगा। यज्ञातम तदपि स्वरूपेण तत्व अन्यच्च तेन ज्ञान अंजसा साकेलेन न ज्ञायते, जैसे घट ज्ञान होने पर भी उसी ज्ञान से घट संपूर्ण नहीं जाना जाता है। ज्ञातम तदपि स्वरूपेण, एक रस होता है तो हुआ, अनेक रस होगा तो ज्ञात होने पर भी स्वरूपेण सब ज्ञान तो नहीं हुआ, उसे अन्य भी न ज्ञान तेन ज्ञान अंजसा साकेलेन न ज्ञायते, तादृ पदार्थ कृष्ण नहीं होगा। यह शास्त्र में किंच समस्त व्यस्तवादिना प्रत्येक बुद्धिया पराग वस्तु गृहते, पराग बुद्धिया च प्रत्येक वस्तु इति वाच्यम, ये एक ही तत्व सब ज्ञान होगा। प्रत्येक बुद्धिया पराग, पराग बुद्धिया प्रत्येक, तत्व न तावत परांचम प्रत्यधीर गोचरिति, अहम प्रत्येक बुद्धि परांत परमात्मा को न गोचरिति त्याह पराग इति। पराग वस्तु विरोधित्वात् प्रत्ययबुद्ध्या न गम्यते, परांचित्यपि हेतुकृतेर नातः पिण्डादि कृत्स्नधीः। ओम।